Ja, vi står her i garderoben til den norske deltakeren Meindahl Wanche sammen med hans trener Fredrik Gams. Og Gams, i år det jo for første gang utenlandsk deltagelse i denne sketsjen. Hvordan tror du Meindahl vil klare seg i selskap med dansker og svensker? Ja, vi var i selskap med svensker og dansker i går kveld, og der klarte han seg veldig bra, må jeg si. Det var faktisk dansken som dummet seg ut der. Ja, nei, jeg tenkte kanskje først og fremst på sketsjen. Å ja, nei, nå har jo både svensken og dansken mer erfaring selvfølgelig enn vår mann når det gjelder utendørssketsjer. Vi har jo bare dette ene utendørsarrangementet i året, vi. Mens svensker og dansker jo har årevis av erfaring fra både folkeparker og tivoli, for eksempel. Kan du fortelle litt om den siste ukens oppkjøring for Meidolfs vedkommende? Ja, vi har jo da hatt hardtrening hver eneste dag med flere økter om dagen. Med full gjennomgang av hele sketsjen sammen med sparringpartner eller stand-ins. Og det har gått bra, så. Ja, jeg må si det. Det skal Meidolf ha, at han har vært veldig fin her, spirituell, med skikkelig punch bak replikkene. Ja. Jeg tror han i rute nå. Og nå skal han bare da slappe av godt i dag, spise godt og legge seg tidlig, slik at han virkelig kan stille i toppform til sketsjen i morgen. Kan du røpe litt av den taktikken Norge kommer til å stille med i morgen? Ja, Meidolf skal gå ut forsiktig. Det nemlig en kraftig stigning omtrent midt i sketsjen. Og det her jeg regner med at Meidolf skal slå til for fullt. Får han nemlig publikum med seg her, så utfallet av sketsjen nesten avgjort allerede her. Ja, her har vi jo Meidolf selv. Kanskje vi kanskje får en liten demonstrasjon av hva det har planlagt? Meidolf, kan ikke du bare ta fra begynnelsen av manus her sånn, fra din entré når du kommer inn her? Begynnelsen av manus her? Ja, det skal vi se der. Altså, det er da jeg kommer rundt hjørnet, og da står svensken og dansken der allerede, og så sier jeg, jeg hørte hva dere sa, men det ingenting i forhold til det vi har her i landet. Nei, Meidahl, ta det, slapp av litt, han skal gå ut forsiktig, vet du. Ta den en gang til, slapp mer av nå. Altså, jeg hørte hva dere sa, men det ingenting i forhold til hva vi har her i landet. Ja, nei, Meidahl, du binder deg for mye. Du binder deg for mye. Gå ut, vi dropper det. Gå ut, slapp av, ta deg en dusj og snakk med massøren og greier. Alright, Fredrik. Ja, da kan vi bare si takk for praten, og ønske både Meidahl Wanche og Fredrik Gams lykke til i morgen. Ja, og det skjer fremdeles ikke noe ute i krysset Kirkeveien Parkveien i Oslo, og dermed lar vi like godt vår musikalske gjest i Studio B, George Benson, overta så lenge med On Broadway.